Нічога дзіўнага не было ў валянцінавых словах. Многія тэксты тэлевізійных перадач зусім не былі ўзорамі прыгожага пісьменства, але Сергея нешта як укалола. Ён адчуў гэтую хвіліну, што зусім не хацеў сёння, менавіта сёння, бачыць Валянціна. «Ну, на што ж ты прыходзіш сюды?» «Што зробіш? Па-першае, не густа з манетай, па-другое, лепей ўжо я прачытаю тыя тэксты, прынамсі, зраблю гэта добра. Папраўляеш нашу халтуру. Геній ды толькі. Сярожа, калі ты хочаш са мной сварыцца, то так і скажы. Мне нервы таксама не жалезныя. Што з табой?» Сергею зноў, як і некалькі хвілін назад, стала сорамна за сябе. «Што гэта з ім сёння сапраўды? Панядзелак? Цяжкі дзень? А ўсё гэтыя здымкі?» «Валік, ты помніш Зіну?» «Зіну? Хто гэта?» «Ну, тая, помніш гастролі, Элізабет Тейлор?» «А, ну як ж? Як жа не помніць? Я тады ведаў, што з гэтага ніц не бэндзе, як кажуць палякі. Не такі ты чалавек». «Што значыць не такі?» «Ну, Божа мілы, не зробіш, значыць, такога глупства, каб сабе на шыю прычэп навязаць. Чужое дзіця, жартачкі, тут са сваім не ведаеш, што рабіць. Яна слаўная жанчына, я неяк сустрэў яе зноў, калі быў там на гастролях». «І што?» «Што-што? Табе цікава, як яна жыве?» «Ну, дапусцім. Ну, я падрабязнасці не ведаю, здаецца, жыве адна, закончыла некі там іхні інстытут, тэкстыльны, здаецца, начальнік цэха. Ну, што яшчэ? Дзяўчынка ў яе прыгоженькая, малая, вочкамі, як стрэльня, проста дзіва. Ну, маці, што манашка, ў цёмным, і глядзіць, як багародзіцца, здалёк. Дачушка ружовенькая, светленькая. Эй, дзе мая 16? А Зіна? Што сапраўды так пастарэла?» Голас у Сергея задрыжаў. «Ну, Божа мілы, не гаруй! З тваёй Стэлай ёй не зраўняцца. Яе некія непрыемнасці на рабоце не знялі, таму што работніцы ледзь не бунт наладзілі. Быў бы на ёй жанаты, давялося б корпацца на фабрычных справах, спакойна жыць наўрад ці сталі б. Дзякуй Богу, што ўсё абышлося. Помню, маці твая шаноўная, Антаніна Дмітраўна, хай на тым свеце зямля будзе мяккай, ледзь не пасівела за гэтай гісторыі. Ну, добра, ты мяне прабач, бегчы трэба, зараз перадача. Валік, можа, я пачакаю цябе, пагаворам, пасядзім. Не, няма калі, я ж адразу на спектакль, там ужо калі-небудзь, дарагі, Божа мілы, колькі мы ўжо не збіраліся. Ну, нічога, пойдзем на пенсію, на дачы, ў карты будзем гуляць. Прывітанне, дарагі. Ён таропка пабег па калідоры, Сергей неахвотна вярнуўся ў рэдакцыю. Шэрае з паліраванымі падлакотнікамі крэсла было мяккім, блакітнае неонавае святло няяркім. Ён закурыў цыгарэту, заўважыў, што рукі яго злёгку дрыжаць. Як даўно ён не быў на магіле маці. Можа, таму, што апошнія гады многае змянілі ў іх адносінах. У яго было сваё жыццё, у яе сваё, і яны абое стараліся не сутыкаць паміж сабой гэтае жыцці. Дарэчы, незаўважная гэта адчужанасць прыйшла намнога раней, амаль што пасля Зіны. «Няпраўда», — загаварыў у ім нейкі голас, «наадварот, яе ад'езд зблізіў вас яшчэ больш. Помніш, як ты ад'язджаў у Маскву? Ты амаль не адыходзіў ад маці». Але пасля, па прыездзе, гаварыў другі голас, «помніш?» Тады ён надумаў жаніцца. Стэлу дадому не прыводзіў. Коратка праінфармаваў: яна масквічка, кіназнаўца, бацькі яе падкінуць на кааператыўную. Пакуль будуць тут, у гэтай. «Сынок», — сказала тады маці, — «я якраз і табе хацела сказаць. Ты быў у Маскве, я многа хварэла, толькі не хацела табе пісаць. Памагаў мне тут Юры Мікалаевіч, ну, Ты яго ведаеш, мы думаем пажаніцца. Пад старасць я зусім адна, у цябе сваё. Яна, можа, упершыню за сваё жыццё гаварыла і збівалася. І чырвоныя плямы выступілі на шчоках, і вочы былі светлыя ад слёз. Ён тады засмяяўся. «Мама, ты і Юрый Мікалаевіч, няўжо ты не разумееш, што гэты бездар проста хоча праз сябе нешта набыць у жыцці? Ты хочаш быць трамплінам?» Яна доўга маўчала. «Які ты жорсткі, — сказала нарэшце, — бездушны, як механізм. Чаму?» Ён зноўку лёгка засмяяўся, а ў душы нешта зашчымела, праўда, тут жа знікла. «Ды заўтра я, мама, прыводжу Стэлу, ну а Юрый Мікалаевіч пачакае». Юрый Мікалаевіч пачакаў. Ён перабраўся да яе праз 3 гады, калі Сяргей з жонкай пайшлі ў сваю кааператыўную трохпакаёвую. Да маці ён заходзіў галоўным чынам у тыя гадзіны, калі Сяргея са Стэлай не было дома. Часта ён званіў Антаніне Дмітраўне, і яны ішлі да яго ў 10-метровы пакойчык у інтэрнаце акадэміі навук. Маці вярталася ад яго ўзрушаная, ёй відавочна сорамна было праслізгваць паўз вахцёраў, і яна па начах сядзела ў кухні, курыла і думала аб нечым сваім. Разам яны пражылі толькі год, і Сяргей са Стэлай паміж сабой пасміхаліся з ідыліі, як яны называлі сямейнае жыццё старых. Стэла. Яна жонка, якую хацеў. З ёй не сорамна паказацца ў людзі. У чорным хадзіць яна не стане, нават у хаце бегае ў белых палатняных штоніках. Усё ёй зграбнае, і маленькія ногі, і пальцы з доўгімі ружовымі пазногцямі, і падсветленая шапка валасоў. А як гатуе, як вядзе гаспадарку, нібы нарадзілася для таго, каб быць жонкай. Кіназнаўчых яе артыкулаў, праўда, сур'ёз ніхто не прымае. Ды ёй гэта не патрэбна, за ім, Сяргеем, яна жыве як за каменнай сцяной. І ўсё ж дадому ісці не хацелася. Спомнілася, як Стэла наладзіла хаўтуры па Антаніне Дмітраўне. Яны толькі што прыйшлі з могілак і былі ўзрушаныя і панурыя. Юрый Мікалаевіч, няголены, з чырвонымі вачыма, непрычасаны, сядзеў за сталом і, відавочна, не заўважаў грыбы, у якія поркаў вілкай. Сяргею хацелася плакаць, але ён развучыўся плакаць, да і саромеўся сябро. Стэла ўсё падлівала ў чаркі, і яна ж першая загаварыла ўслых, калі паступова настрой за сталом узнімаўся, і з маладых то ўсё і пачынаў смяяцца і жартаваць. «Вып'ем за нас, жывых!» Юрый Мікалаевіч заспяшаўся прэч. Доўга корпаўся ў прыхожай і, так і не ўсцягнуўшы на сябе паліто, пайшоў з кватэры. «Сярожа, што паробіш, маці не вернеш?» Стэла, добра ўжо п'яная, падышла да магнітафона, уключыла яго. Пачуўся ціхі вальс. «Ну, пад гэта можна і патанцаваць. Так, паціху, — сказала яна і падышла да Сяргея. — Ну, не зарабляй інфаркт, не гаруй!» Танцаваць ён не пайшоў, але пайшлі іншыя. І пад раніцу ніхто з прысутных, мабыць, не помніў, дзеля чаго яны сабраліся тут. «Не хочацца ісці дадому.